من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں, یہ سورہ معارج کی دوسرے رکوع کی, سورہ معارج کے پہلے رکوع کی جو آخری آیتیں ہیں, یہ آخری آیتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. سورہ معارج کی جو ابتدائی آیتیں ہیں, وہ ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ قیامت سے پہلے کے حالات کو بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج کی ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے میدان میں انسان اگر جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کی تمام دولت کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. آخرت کے اندر میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ اعمال ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اندر میں 8 صفتیں پیدا کر لو. اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کے متعلق بتلایا ہے کہ جن لوگوں کے اندر میں یہ 8 باتیں پائی جائے گی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو عزت کے ساتھ جنت کے اندر میں داخل کروں گا. اولئک فی جنات مکرمون, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عزت کے ساتھ, بڑے اکرام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو وہ کون سی 8 باتیں ہیں جن 8 باتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جنت کے اندر میں داخل کرنے والا ہوں؟ آپ یہ 8 باتیں دھیان سے سنیں, سننے کے بعد اس کو یاد بھی کریں, اور یاد کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر میں اپنی عورتوں کو بھی سنائیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 8 باتوں کے اوپر میں جنت کا وعدہ کیا ہے. کون سی 8 باتیں ہیں؟ یہی آیتیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہیں. میں ترتیب کے ساتھ وہ 8 باتیں آپ کو بتلاتا ہوں. اس میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے میں جن لوگوں کو بچانے والا ہوں, جہنم کے اندر میں سے جن لوگوں کو بچا لیا جائے گا, نجات دے دی جائے گی, جنت میں داخل کیا جائے گا, ان میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا کے اندر میں نماز پڑھنے والے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے متعلق بتایا. پھر آگے جو آیت کریمہ ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون, تو دائمون کا کیا معنی ہے؟ علماء نے اس کے اندر میں 3 باتیں بیان فرمائے. اس میں پہلے نمبر پر فرمایا کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھیں اور ہم قیام کی حالت کے اندر میں ہو کھڑے ہونے کی حالت کے اندر میں ہو تو ہماری نگاہوں کا تعلق سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ دائمون کے معنی آتے ہیں سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنے والے۔ نماز کے اندر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں، نہیں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ فرمایا کہ اپنی جو نگاہ ہے، اپنا جو دھیان جو ہے، اس کو سجدے کی جگہ کے اوپر میں رکھا کرو۔ دوسرا معنی دائمون کا بتایا گیا کہ جب ایک مرتبہ ہم نماز کے اندر میں آ جائیں تو نماز کے اندر میں آ جانے کے بعد اپنے اعضائے بدن میں سے کسی بھی عضو کو حرکت کے اندر میں نہ لاؤ کہ بھائی دایاں ہاتھ جو ہے وہ بال کھجلا رہا ہے، بایاں ہاتھ جو ہے وہ بدن کو آگے نہیں کیا ہے کھجلا رہا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں، خشوع کے معنی دھیان کے ساتھ نماز، کہ ہمارا کوئی عضو جو ہے بدن کے اندر میں حرکت کرنے والا نہ ہو۔ دو باتیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دائمون کے معنی آتے ہیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ ایسا نہیں کہ پانچ نمازوں کے اندر میں سے ایک کو پڑھا، تین کو چھوڑ دیا، دو کو پڑھا اور آئے کہ نہیں باقی دو کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہو۔ تو تین باتیں بتائی، پہلے نمبر پر فرمایا کہ نماز پڑھنے والے، اور نماز کے اندر میں بھی تین باتوں کا خیال رکھوں کہ اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ کے اوپر میں رکھوں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے اعضائے بدن کو حرکت نہ دوں، اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ پابندی کے ساتھ پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم رکوع کے اندر میں جائیں تو رکوع کے اندر میں جانے کے وقت اپنی نگاہ جو ہیں وہ دونوں پیر کے انگوٹھے کے اوپر میں رکھوں، دونوں کے دونوں پیر کے انگوٹھوں کو دیکھتے رہو، اور جب سجدے کے اندر میں چلے جائیں تو اپنی نگاہوں کو اپنے ناک کے اوپر میں رکھوں۔ اور علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انسان کی جب روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے انگوٹھوں سے، اور اخیر کے اندر میں جو روح نکلتی ہیں وہ ناک کے راستے سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک ٹیڑھا ہو گیا، سمجھ لو کہ بھائی بدن کے اندر میں سے روح نکل گئی ہیں، اس لیے پہلے اس کے ناک کو چیک کیا جاتا ہے۔ گویا ہمیں ہر رکعت کے اندر میں دو مرتبہ یاد دلایا گیا کہ رکوع میں جانے کے بعد انگوٹھا دیکھو، یہاں سے روح نکلے گی، اور سجدے میں جانے کے بعد ناک دیکھو، یہاں آ کر کے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو پہلی بات بتائی گئی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ پھر نماز کے اندر میں بھی اس کا خیال رکھو بھائی کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہو۔ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہیں، اصل نماز تو وہی ہے، جماعت ہی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ کوئی بہت بڑی اگر مجبوری آ جائیں، ایسی مجبوری آ جائیں کہ آدمی مسجد میں جا ہی نہیں سکتا ہے، مسجد میں جانا ہی اس کے لیے آئے کہ نہیں کیا مشکل ہو گیا، تو ٹھیک ہے کہ آدمی اپنے گھر پر نماز پڑھ لیں۔ اتنا بیمار ہیں کہ کان تک واک چل بھی نہیں سکتا ہے، بلائن ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا ہے، حالانکہ یہ بھی فرمایا کہ بلائن ہو اور کوئی آدمی لے جانے والا ہو تو بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ اس لیے جماعت کے ساتھ ہمیں نماز آئے کہ نہیں کیا ہے پڑھنا چاہیے۔ پھر حدیث کے اندر میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہیں اس کے اندر میں چار باتیں برابر ہوتی تھیں۔ کون سی چار باتیں برابر ہوتی تھیں؟ جتنے دیر آپ رکوع کرتے تھے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے اور ٹھہرتے تھے، ایسا نہیں کہ رکوع کیا فوراً سجدے میں چلے گئے، نہیں، رکوع کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد پڑھو ربنا لک الحمد، یا یہ پڑھو اللہم ربنا لک الحمد، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو ربنا لک الحمد پڑھو، اور اس کے بعد پھر آئے کہ نہیں سجدے کے اندر میں جاؤ۔ اور جب پہلا سجدہ کر لیں تو پہلا سجدہ کرنے کے بعد پورے طور پر سجدے سے اٹھو، سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد کم سے کم اتنا پڑھو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اتنا پڑھو اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو۔ تو چار باتیں آپ کی برابر ہوتی تھی، رکوع اور رکوع کے بعد قومہ، قومہ کے بعد سجدہ اور سجدہ کے بعد پھر جلسہ، یہ چار باتیں برابر ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم بھی بچوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں کہ بچے جب سجدہ کرتے ہیں تو پہلے سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھایا، اس کے بعد فوراً سجدے میں چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دو سجدے کیے یا ایک سجدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ دو سجدے سیپریٹ ہوں، الگ الگ ہوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو بھائی یہ کہا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، شدید مجبوری کے بغیر جو ہیں بغیر جماعت کے آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی جو برکات جو رکھی ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے پر ہی آئے کے نکاح رکھی ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر میں اگر کسی صحابی کی جماعت چھوٹ جاتی تھی یا ایک کسی تابعی کی جماعت چھوٹ جاتی تھی تو وہ جماعت کے چھوٹنے پر 3 دن تک روتے تھے کہ بھائی میری جماعت کیوں چلی گئی، میری جماعت کیوں ہاتھ سے نکل گئے۔ تو بھائی کام تو دنیا میں چلتے ہی رہتے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی فکر کر لیں کہ اذان کے ساتھ ہم فوراً اگر گھر سے نکل جائیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو پوری کی پوری 4 رکعت تکبیر اولا کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ تو پہلی بات بتائی کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، ایک۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر میں کہ میرے وہ بندے ہیں جن بندوں کو میں نے مال دے رکھا ہے ان کے مال کے اندر میں صرف ان کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کا بھی ان کے مال میں حق ہیں اور جو سوال نہیں کرنے والے ہیں ان کا بھی ان کے مال کے اندر میں حق ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مال میں سے ان کو بھی دو، اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ شرم کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے اور اپنی عزت کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ غریب ہیں، حقدار ہیں، ان کے گھر کے اندر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے بندوں کو تلاش کرو جو بیچارے حقدار ہیں لیکن حیا، شرم، عزت کی وجہ سے سوال نہیں کرتے ہیں، اپنے مال کے اندر میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دوں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، دو باتیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن کے اوپر میں ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ بھائی قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ قیامت کے دین کے اوپر میں یقین، یہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ابھی میں نے نماز پڑھائی، سورہ فاتحہ میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ 3 آیت کے اندر میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو مالک یوم الدین کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، قیامت کے میدان کے اندر میں اللہ ہی کا فیصلہ چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن کے اوپر میں یقین رکھو۔ تو نماز پڑھنا، اپنے مال میں مانگنے والے نہ مانگنے والے دونوں کا حصہ مقرر کرنا، قیامت کے دن کے اوپر میں یقین رکھنا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ جس آدمی کے دل کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ آدمی کبھی گناہوں کے قریب میں بھی نہیں جائے گا، اس کے دل کے اندر میں گناہ کا خیال تک نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولمن خاف مقام ربه جنتان، جو میرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے پاس حساب دینے سے ڈرتا ہے میں نے اس کے لیے بہترین جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تو 4 باتیں ہو گئی، نماز پڑھنا، اپنے مال کے اندر میں حصہ مقرر کرنا، سوال کرنے والے نہ سوال کرنے والے، قیامت کے دین کے اوپر میں یقین رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ بہت اہم بات بیان فرماتے ہیں، اور کون سی اہم بات بیان فرماتے ہیں؟ والذینہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے پرائیویٹ حصے کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے پرائیویٹ حصے کو جائز جگہ کے علاوہ دوسری جگہ استعمال کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشاروں میں ہم کو بات سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کنایات کے اندر میں ہم کو سمجھاتے ہیں، دبی الفاظ کے اندر میں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو اس کے دل میں سے نکال لیتا ہے۔ جب یہ کام کیا جاتا ہے تو اندر سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے پانچویں بات کیا بیان فرمائی؟ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر جائز جگہ پر، جائز جگہ پر ٹھیک ہے، جائز جگہ پر کوئی حرج نہیں، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ جائز جگہ پر استعمال کرنا اللہ تعالیٰ نے اس میں صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کریں اور اس کے اندر میں صدقے کا ثواب، تو فرمایا کہ اگر یہی کام اگر وہ حرام جگہ کے اوپر میں کرتا، ناجائز جگہ کے اوپر میں کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ فرمایا وہاں گناہ ہوتا، یہاں جائز جگہ کے اوپر میں کر رہا ہے تو جائز جگہ کے اوپر میں اجازت ہے، اللہ نے جہاں اجازت دی وہ صحیح، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہاں ٹوٹلی منع۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ پانچویں بات بتائی۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جائز جگہ کے علاوہ جو لوگ جانے والے ہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، جائز جگہ کے علاوہ جو لوگ جانے والے ہیں، فأولئك هم العادون، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ پانچ باتیں ہو گئی۔ چھٹے نمبر پر فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اس کے اندر میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا والذین هم لأماناتهم، اور جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر امانت ہمارے پاس آ گئی تو یہ امانت کے اندر میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ کسی آدمی نے ہمارے پاس 10,000 رہن رکھے، 5,000 رہن رکھے، اور بعد میں یہ کہا کہ بھائی یہ 10,000 رہن تمہارے پاس امانت ہیں، رکھو، ایک مہینے کے بعد میں تمہارے پاس سے لے لوں گا۔ جب اس آدمی نے تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھا تو بھائی اس کی امانت کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ ایک مہینے کے بعد جب وہ آ جائے تمہارے پاس مانگنے کے لیے تو اب یہ مت کہو کہ بھائی کون سے پیسے، میں تو جانتا ہی نہیں، کب آپ نے مجھے آئے کہ نہیں کیا دیا تھا۔ نہیں، جب وہ مانگنے کے لیے آ گیا اس کے وہ امانت اس کے حوالے آئے کہ نہیں کیا کر دوں۔ امانتوں کے اندر میں خیانت آئے کہ نہیں کیا نہ کرو۔ جو تمہارے پاس اس اللہ کے بندے نے رکھا ہے وہ فوری طور پر آئے کہ نہیں کیا دے دوں۔ علماء نے فرمایا کہ امانت کا لفظ بہت عام ہے، اس کے اندر میں کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ تو میں نے مال کی مثال آپ کے سامنے دی، ایک آدمی نے آپ کو کوئی پرائیویٹ بات کہی کہ بھائی دیکھو میری ایک سیکرٹ بات ہے، پرائیویٹ بات ہے، میں آپ کو ہی کہتا ہوں، آپ دوسرے آدمی کو مت کہنا، یہ آپ پر اعتماد ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اگر اس آدمی نے آپ کو یہ کہا کہ میری یہ بات آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھنا، تو فرمایا گیا یہ بھی امانت ہے، اب دوسرے آدمی کو مت کہو۔ ہماری عادت کیا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں میں کسی کو نہیں کہوں گا، اور وہ جیسے ہی الگ ہو گیا ہم نے دوسروں کو فون کر کے بتانا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی امانت کے اندر میں خیانت ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں کہ سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ کے اندر میں ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کا پرائیویٹ جو تعلق ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی دوسروں کے سامنے بیان مت کرو، یہ بھی تمہاری امانت ہے، اس کو بھی دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ تو مال میں بھی خیانت نہیں، بات کے اندر میں بھی خیانت نہیں، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر میں بھی خیانت مت کرو۔ اور ساتویں نمبر کے اوپر میں فرمایا कि जब आप वादा करो तो वादा करने के बाद उसको पूरा करो। हदीस में फरमाया अल-इदतु दैनुन, किसी आदमी को प्रॉमिस कर देना, वादा कर देना, ये ऐसा ही है जैसा कि आपने कर्ज के तौर पर पैसे लिए, और कर्ज के तौर पर लिए हुए जैसे उसको अदा करना ज़रूरी, वादे को अदा करना भी ज़रूरी। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिकल वादे व कान रसूल नबिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में बतलाया इन्नहु कान सादिकल वादे, कि इस्माईल अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे थे, जब वो वादा करते थे पूरा करते थे। एक नौजवान उनको मिलने के लिए आया और ये कहा कि आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करना है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, इतने बजे फलानी जगह के ऊपर में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम तो टाइम के ऊपर में पहुँच गए जिस जगह के ऊपर में मिलने का वादा किया था। वो अल्लाह का बंदा जिसने कहा था कि इतने बजे मुलाकात होगी और इतने बजे मैं आपको मिलने आऊँगा, इस्माईल अलैहिस्सलाम तो वादे के मुताबिक पहुँच गए। वो नौजवान अपने काम में मशगूल हो गया। तीन दिन के बाद उसको याद आया कि मैंने इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिलने का कहा था। तीन दिन के बाद जब वो दौड़ कर के आया तो इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ ही थे और कहा मैं तीन दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इन्नहु कान सादिकल वादे, कि भाई वो वादे के आए नहीं क्या है सच्चे थे। लिहाजा जब भी किसी से वादा करो तो पूरा। अगर वक्त पर नहीं जा सके, हमारे ज़माने में तो बहुत आसान है, फ़ोन के ज़रिए से पहले से बता दो कि भाई आज मिलने वाला था लेकिन आज मैं नहीं आ सकता, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, आप अपना दूसरा जो काम है वो काम करना शुरू करो। हमारे अंदर में ये भी एक कमज़ोरी आ गई, मेरे अंदर में भी ये बात है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए कि भाई हम वादा करने के बाद पूरा नहीं करते हैं। तो सात, ये आठ बातें हो गई। नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, माल के बारे में फरमाया, क़यामत के दिन के बारे में फरमाया, अजाब से डरने के बारे में फरमाया, शर्मगाह की हिफाजत करने के बारे में फरमाया। छठे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया कि भाई जो अमानतें हैं उसके अंदर में ख़यानत ना करो। सातवें नंबर पर फरमाया वादा करने के बाद पूरा करो। और आठवीं बात क्या बयान फरमाई, वल्लज़ीन हुम बिशहादातिहिम क़ायमून, सच्ची गवाही देते रहो, झूठी गवाही मत देना। और एक मरतबा गवाही दे दी, अब गवाही पर बाकी रहो। बाद मरतबा ऐसा होता है कि पहले हमने इस आदमी के बारे में गवाही दी, दूसरे आदमी ने कहा कि मैं 200 रन ज़्यादा देता हूँ, तो वो गवाही ख़त्म करते हैं, हम इधर से उधर आए कहीं क्या आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, जब गवाह बनूँ और आपने एक मरतबा गवाही दे दी, अपनी गवाही के ऊपर मैं बाकी रहो। और कभी किसी के मामले के अंदर में झूठी गवाही मत देना। हदीस में फरमाया गया कि शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही देने का गुनाह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने के बराबर है। झूठी गवाही देना अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने के बराबर है, इसलिए फरमाया कि भाई झूठी गवाही भी मत दो। ये आठ बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नमाज पढ़ने के मुतालिक कहा, माल के अंदर में सवाल करने वाले न सवाल करने वाले दोनों को देने के बारे में कहा, क़यामत के दिन पर यकीन रखो, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते रहो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अमानतों के अंदर में ख़यानत ना करो, वादा खिलाफी ना करो, और अपनी गवाही के ऊपर में बाकी रहो। आठ बातें हो गई। अल्लाह ताला ने शुरू कहाँ से किया था, अल्लाह ने पहले नमाज के बारे में कहा था। जो बात इम्पोर्टेंट होती हैं तो हमारी आदत यह है कि डोंट फॉरगेट दिस वन, वो बात जो मैंने बताई इम्पोर्टेंट है उसको भूल मत जाना। अल्लाह ताला ने नमाज को पहले भी बताया, फिर अल्लाह ताला दोबारा नमाज के बारे में कहते हैं वल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, जो पाँच वक्त की नमाज की हिफाजत करने वाले हैं। ये आठ बातों में नमाज बहुत ज़्यादा अहम है, तो अल्लाह ने नमाज का पहले भी तस्किरा किया और अल्लाह ताला ने नमाज को बाद में भी याद दिलाया कि देखो मैंने तुमको पहले भी कहा कि नमाज अच्छी तरह पढ़ना, पाबंदी के साथ पढ़ना, और रकू के आखिर में भी बताया कि नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ना। मेरे भाइयों, मा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन आसान रखा है, جنت میں جانا کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آٹھ کام بتائے، بتاؤ یہ آٹھ کام کیا مشکل ہیں؟ اتنے آسان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آٹھ کام کر لوں کیا ہو جائے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ کہتے ہیں میں عزت کے ساتھ تم کو جنت میں داخل کروں گا۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ان کو اپنے جنت میں داخل کرے گا۔ تو بھائی یہ آٹھ باتیں یاد ہو گئی آپ کو، ہاں، اور یہ قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کی دائر قرآن سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے آدمی کی کتاب ہو تو کوئی ڈاؤٹ ہو، یہ تو قرآن سامنے رکھا ہے اور قرآن میں سے پڑھ کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آٹھ باتیں پیدا کر لو، عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ان آٹھ باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ پانچ منٹ کا ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر پروگرام ختم ہوگا۔ جی مولانا فاروق صاحب مختصر ذکر کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی بارش کے لیے سب لوگوں سے درخواست ہیں کہ بارش کے لیے اپنے اپنے طور پر صدقہ بھی نکالیں، پانچ رین دس رین صدقہ نکالیں، اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رحمت کی بارش کو نازل فرمائیں۔ انشاءاللہ ذکر کے بعد بھی سب لوگ بارش کے لیے دعا کریں۔